Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. We stappen massaal over van zorgverzekeraar. En ons eigen risico krikken we daarbij behoorlijk op. Alles om die maandpremie maar zo laag mogelijk te houden. Maar wat betekent dit voor onze gezondheid? Praten we zo over in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vandaag al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. De vreugdevuren konden vanwege corona de afgelopen jaren niet doorgaan. En daarom hebben de inwoners er juist nu weer veel zin in. Ja, ik heb het wel gemist de afgelopen jaren dat het er niet was. En ik vind toch wel, ja, het past wel bij Den Haag, bij Scheveningen, Duindorp. En ik vind het ook gewoon leuk, want het is echt wel een symbool voor oud en nieuw. Vanwege de harde wind gaat ook het vuurwerk bij de Hofvijver in Den Haag niet door. En of het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam wordt afgestoken, is verder nog de vraag. Margriet Eshuis is overleden, meldt haar partner aan het ANP. De zangeres was onder meer bekend van de popgroep Lucifer. De formatie scoorde een grote hit met het nummer House for Sale. Nadat Lucifer stopte, ging Eshuis verder als solozangeres. Ze kreeg voor haar werk meerdere Edisons en een gouden harp. Margriet Eshuis was al een tijd ernstig ziek. Ze was 70 jaar. In het Nederlandse betaald voetbal wordt volgend weekend een minuut stilte gehouden voor de gisteren overleden voetballer Pelé, heeft de KNVB besloten. Voor elk duel is het dan een minuut stil. Twee patiënten van de Oostvaderskliniek in Almere hadden begin dit jaar toegang tot interne rapporten van de TBS-kliniek. Ze hebben vertrouwelijke stukken bekeken die alleen bedoeld zijn voor behandelaars. Volgens de kliniek komt daardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers in gevaar. De twee patiënten zijn overgeplaatst naar een andere TBS-kliniek. Er zijn opnieuw problemen op het spoor tussen Culemborg en Geldermalsen. Op een deel van het traject blijft water staan, waardoor treinen over een afstand van 200 meter maximaal 40 km per uur mogen rijden. De Chinese president Xi Jinping brengt waarschijnlijk komend voorjaar een bezoek aan Moskou. Dat verwacht president Poetin van Rusland, zei hij in een videogesprek met zijn ambtgenoot. Xi heeft het bericht niet bevestigd, maar hij zei wel dat China openstaat voor een intensievere samenwerking. Poetin was eerder dit jaar in Peking voor de Olympische Winterspelen, vlak voor de Russische inval in Oekraïne. Ook ontmoette hij Xi afgelopen najaar op een top in Oezbekistan. China is voor Rusland economisch gezien steeds belangrijker. Zo is de olie-export van Rusland naar China dit jaar flink gestegen. Spanje neemt extra maatregelen vanwege de grote coronagolf in China. In dat land loopt het aantal besmettingen snel op, nu de coronaregels er grotendeels zijn losgelaten. De Spaanse regels gelden voor mensen die landen op de luchthavens van Barcelona en Madrid, zegt correspondent Rob Zoutberg. De regels gelden voor alle reizigers afkomstig van directe lijndienstvluchten vanuit China. Daar komt de eis voor alle passagiers een negatieve COVID-test laten zien of een bewijs van volledige vaccinatie kunnen tonen. Anders worden reizigers dan weer geïsoleerd. Eerder nam ook Italië maatregelen. De landen vrezen voor nieuwe coronavarianten, waartegen de westerse vaccins niet goed werken. Het weer alleen in het noordoosten valt nog regen. In de rest van het land wordt het langzaam weer droog. Wel staat er veel wind. Vanavond wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen opnieuw regen met een stevige wind. De jaarwisseling verloopt zacht met 13 tot lokaal 17 graden. Regen, harde wind. Betekent dat ook drukte op de weg, Bianca Damink? Nou, er staan vooral veel korte files omdat er veel mensen op pad zijn. Dan moet je denken aan zo'n 5 minuten tijdverlies. De grootste drukte lijkt nu voorbij. De meeste vertraging is er nog in de grensstreek. Bijvoorbeeld op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Daar heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op heb je daar een kwartier tijdverlies. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je 20 minuten oponthoud tussen Haps en Malden. En er staat file door werkzaamheden op de A76 tussen Geleen en Stijn. Er is maar één rijstrook open en de vertraging is 20 minuten. Ster. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. New Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Nieuwe smartphone, oké. Sim only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy A53 met een T-Mobile abonnement en ontvang tot wel 80% korting. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. Avro Tros. We stappen massaal over van zorgverzekeraar. En wat blijkt? Mensen verhogen vaak hun eigen risico en stoppen met aanvullende zorg. Met alle risico's van dien hebben we het zo over. En we kijken vandaag nog twee keer achterom. Eén keer met de Nederlandse boer Willem Nammensma, die in het Oekraïnse Lviv woont. En met Fred Sengers blikken we terug op het jaar van China en Xi Jinping, die vandaag met Poetin sprak. En voor feit of fictie gaan we, relevant in dit oud en nieuw weekend, naar de spoedeisende hulp. Maar liefst 2/3 van de mensen daar zou zich daar onterecht melden. Evelien zoekt het uit. Eén vandaag. Lammert de Bruin. En met Evelien Rettemeijer op deze 30 december, de laatste vrijdag van het jaar. Evelien, je hebt nieuws over Joden in Rusland. Ja, een opvallend interview in de Engelse krant The Guardian met de door de Rusland verbannen opperrabijn Pinchas Goldschmidt. Hij roept alle Joden op om zo snel mogelijk, nu het nog kan, Rusland te verlaten. De rabbijn verwijst naar de Russische geschiedenis, waarbij Joden bij instabiele politieke situaties keer op keer als zondebok zijn gebruikt, zoals bij het einde van het Stalin-tijdperk. Hij ziet nu al sterk gegroeid antisemitisme. Naar schatting zijn er nu nog zo'n 165.000 Joden in Rusland. En een bijzondere categorie van spijtoptanten in de gemeente Doorn. Een van de weinige gemeenten die een algeheel vuurwerkverbod heeft ingesteld dit jaar. En ze hebben een vuurwerkinleverpunt ingesteld. Dus stel, je bent net naar Duitsland gereden. Je hebt je hele achterbak volgeladen met cobra's. Ja. Maar daar heb je vervolgens spijt van gekregen, omdat het toch eigenlijk niet mag en gevaarlijk is. Dan kun je dus terecht bij het gemeentehuis in Doorn om het daar op tijd in te leveren. Wie doet dat nou? Nou ja, blijkbaar toch wat mensen, want burgemeester Frits Naas spreekt tegenover RTV Utrecht van een succes. Mensen konden al het vuurwerk hier inleveren en de nadruk, we hoopten wel natuurlijk dat vooral mensen het illegale vuurwerk, omdat dat het meest gevaarlijk is, ook qua knallen en dergelijke, dat die dat kwamen inleveren. Het is dus gelukkig ook gebeurd. Mensen die overstappen van zorgverzekeraar verhogen vaak hun eigen risico en schaffen aanvullende zorg juist af. Veel meer mensen switchen dit jaar op het allerlaatste moment van zorgverzekering. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Eén Vandaag bij 3 verschillende overstapsites, namelijk Independer, Zorgwijzer en Zorgkiezer. En één van die overstapwebsites is dus Independer. Mirjam Prins is daar verzekeringsexpert. Goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben ook contact met zorgeconoom India Duivenbode. Fijn dat u er ook bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Om met u even te beginnen, mevrouw Prins. Die verhoging van het eigen risico. Hoeveel mensen deden dat? Uit onze cijfers blijkt dat dit jaar 43% die op Independer dus een vergelijking maakt en besluit over te stappen, kiest voor het verhogen van dat eigen risico. En dat vinden we veel. Ja, want is dat ook meer dan in andere jaren? Weet u dat? Klopt, ja. 2 jaar geleden was dat 31%. Dus dat is echt een flinke stijging ten opzichte van 2 jaar terug. Nu 43. Ja, en ik kan me voorstellen dat al die mensen die overstappen of die hun verzekering veranderen, dat voor u een goede business is. Klopt dat? Is dat goed? Het gaat ons er vooral om dat mensen gewoon nu het kan, de tijd nemen en bewust een keuze maken van wil ik bij mijn zorgverzekering blijven of is een ander pakket of een andere zorgverzekering beter. En het gaat ons erom dat wij mensen de mogelijkheid bieden om alles op een rijtje te zetten en voor zichzelf een goede beslissing te nemen. Ja, mevrouw van Duivenbode, bent u als zorgeconoom ook blij dat er zoveel mensen overstappen? Ja, in principe is overstappen een hele goede beweging. We hebben in Nederland een zorgsysteem waarbij we eigenlijk stemmen met de voeten. Dus de burgers kunnen door middel van het afsluiten van een zorgverzekering eigenlijk kiezen welke zorgverzekeraar de meeste macht krijgt. Dus het is zeker interessant als meer mensen overstappen. En bent u ook zo blij dat heel veel mensen hun eigen risico verhogen? Nou, daar ben ik niet per se blij om. Ik ben er ook niet per se verdrietig om. Het heeft voor- en nadelen. Er zit zeker een risico aan. Maar dat hoeft er niet per se te zijn. Nee, want even voor mijn beeld, mevrouw Prins. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen risico ophoog, hoeveel premie scheelt het me dat dan per maand? Gaat het om enkele euro's of enkele tientjes misschien? Nee, dat gaat best om aardige bedragen. Je kunt het eigen risico is bij iedereen verplicht €385. Daar ontkomt niemand aan. Maar je kunt het vrijwillig verhogen met een bedrag van €500 extra. Mm-hmm. Dus dan heb je in totaal €885 eigen risico. In ruil daarvoor krijg je korting. Gemiddeld is dat zo'n €220 korting. Best veel. Ja. Alleen het verschilt wel heel erg per verzekeraar. De een geeft dan €120 korting voor zo'n hoog eigen risico. Ja. En de ander 300. Ja. Dus ja, even opletten bij welke verzekeraar je zit en wat die dan daar een korting voor geeft. Ja, precies. Weet u ook wie die mensen zijn die hun eigen risico verhogen? Op wat voor groep mensen gaat het dan? Ja, nou, wij doen daar zelf geen onderzoek naar, maar uit eerder onderzoek is wel gebleken dat mensen die van zichzelf weten van ja, ik heb in de regel nooit wat, ik gebruik nooit dat eigen risico, ik blijf gezond, die kiezen daar vaker voor. En ook mensen met een hoger opleidingsniveau kiezen daar vaker voor. Die, ja, die kunnen daar toch in haar hoofd een betere berekening op maken en maken daar dan sneller die keuze. Dat is wel gebleken. Ja, ik kan me ook voorstellen nu met de inflatie, de hogere prijzen, mensen die minder te besteden hebben, dat die groep nu misschien anders wordt. Dat er ook mensen met minder inkomen of lagere opleiding ineens voor dat hogere risico gaan kiezen. Ja, nee, dat is zeker mogelijk. En daarom vinden we het heel belangrijk om mensen te waarschuwen. Hè, want het klinkt dan mooi, zo'n korting. En dat is een zeker in deze tijden, dat snap ik ook. Maar we willen wel waarschuwen, want iedereen kan onverwacht in een ziekenhuis belanden, dan moet je dus eventueel die €885 in één keer betalen. Ja. Dus we zeggen wel, zet dat geld wel apart op een spaarrekening. He, hou daar rekening mee dat je dan niet in de problemen komt mocht jou zoiets vervelends gebeuren. Maar dat doet toch niemand? Ja, dat is dan de vraag. Of dat dan lukt. Hè. Je krijgt natuurlijk sowieso een deel terug in de vorm van korting. Dat wel. Maar je moet dan echt wel, ja, dat raden we wel aan, hou dat geld apart. Ja. Zorg dat je niet voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan. Mevrouw van Duivenbode, weet u of mensen dat ook doen? Of is dit eigenlijk een soort perverse prikkel in ons hele zorgstelselsysteem? Wat zou dan de perverse prikkel zijn? Nou, dat je ervoor kiest om maar zo'n hoog mogelijk eigen risico te nemen. Maar als dan er echt iets gebeurt, dat je dan eigenlijk het geld niet hebt om dat te kunnen betalen. Ja, dat is zeker een risico. Daarom sluit ik me ook helemaal aan bij wat al is gezegd. Het is echt belangrijk dat je wel een buffer hebt. Hè? Dus het risico waar je voor kiest, dat je dat ook kan dragen. Het risico wat we hebben op het moment dat heel veel mensen een eigen risico, van hoog eigen risico afsluiten, wat ze niet kunnen dragen. De kans, zeker in deze tijd met de inflatie en alles wordt duurder. Het is ook niet zo gek dat meer mensen hun eigen risico verhogen. Op het moment dat jouw maandlasten heel hoog worden, ga je kijken waar je kan besparen. Als het puur een besparing is op je maandlasten, zonder dat je dat eigen risico, zeker het verhoogde eigen risico, kan betalen, mm-hmm, dan is dat zeker een probleem. Ja, u zegt, ja, mensen stemmen eigenlijk hierbij met hun voet. Hè? Die kunnen kiezen naar welke zorgverzekeraar ze willen. En daarbij verandert dan ook eigenlijk de macht, welke zorgverzekeraar het meeste macht heeft. Ziet u daar al enkele ontwikkelingen in? Of misschien kunt u daar ook iets over zeggen, mevrouw Prins? Nou, als het specifiek om dat eigen risico gaat, dan zien we wel dat er dit jaar, zeg maar, andere verzekeraars goed uit de bus komen. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik dat als je daarvoor kiest, hè, je wilt alleen een basisverzekering en je eigen risico op het maximale bedrag zetten, dan geven wij op basis van prijs en kwaliteit beide aspecten een advies. En dan staan er dit jaar wel andere namen bovenaan het lijstje dan vorig jaar. Ja. Dus ja, dan als mensen daarvoor gaan kiezen, dan gaan er andere verzekeraars meer verzekerden krijgen dit jaar. Ja, precies. Ja. Nou, het is niet het enige wat verandert, want het zorgstelsel is dus ingewikkeld. Er gaat meer veranderen in 2023. Zo verdwijnt bijvoorbeeld ook, Evelien, de collectiviteitskorting. Ja, die korting zorgt ervoor dat verzekeraars voor specifieke groepen verzekeringen met korting kunnen aanbieden. Maar in de praktijk blijkt het niet goed te werken. Zo bekostigt de groep zonder korting, namelijk de korting voor collectief verzekerden. Ook betalen mensen die collectief zijn verzekerd vaak meer voor hun basisverzekering dan mensen die individueel zijn verzekerd. Ja, die korting verdwijnt dus, maar alleen op de basisverzekeringen. Op aanvullende verzekeringen blijft die. Ja, mevrouw van Duivenbode, is het goed dat die korting verdwijnt? Zeker. Het gaat inderdaad om... toen we de zorgverzekeringswet eigenlijk hebben afgesloten... of zijn gestart in 2006... Is de mogelijkheid tot collectiviteitskorting gekomen. Het idee daarachter was dat... stel dat jij een groep hebt die allemaal hoge kans hebben op diabetes... of diabetes hebben, dan kan je voor deze groep heel goed gaan inkopen... en dan kan je die korting eigenlijk teruggeven aan de mensen die... in die collectiviteitskorting zijn verzekerd. Dat is natuurlijk een mooi idee. In de praktijk zien we dat eigenlijk niet of nauwelijks gebeuren. Dat betekent inderdaad dat er kruissubsidie, zoals dat heet, plaatsvindt. En dat is onwenselijk als je het hebt over solidariteit... en gelijke kansen in het zorgstelsel. Maar die korting blijft wel bij de aanvullende verzekering. Waarom is dat dan niet opgeheven? De aanvullende verzekering is echt een meer consumentenproduct dan de basisverzekering. Mm-hmm. Zorgverzekeraars kunnen ook zelf kiezen wat er in een aanvullend pakket zit. De basisverzekering, bij de basisverzekering is dat niet zo. Dat wordt door het zorginstituut bepaald. Dat betekent dat het eigenlijk ook deels een marketingtool is. En dat zorgverzekeraars daar vrijer in zijn om keuzes te maken en dus ook korting te geven. Ja, en mevrouw Prins van Independer, er zijn dus heel veel mensen die nu dit jaar die aanvullende verzekering blijkbaar opzeggen. Daar hebben we nog niet helemaal de inzichten van wat daar de grote wijzigingen nu in zijn. Die analyses hebben we nog niet gedaan. Okay. Het is wel zo dat mensen die besluiten te switchen, dus wat wij zien bij Independer op de website, dat die mensen vaker kiezen voor alleen een basisverzekering. Wat in Nederland ook een breed en goed pakket is. Mm-hmm. Dan mensen die eigenlijk jaar op jaar niet naar dit onderwerp omkijken. Sowieso geldt, heb je lang niet gekeken naar je zorgverzekering, dan is de kans dat je een niet passend pakket hebt en dat je dus goed aan doet om het uit te zoeken en eventueel over te stappen en kunt besparen, die kans is dan vele malen groter. Ja, ja, mevrouw Vins, wat ik me nog afvroeg, ik ben niet door Independer gestokt, maar wel door een van die andere sites. De reclame is best intensief, zowel per mail en op alle sites die ik bezocht. Stap over, check of dit de beste nog steeds voor uur. En wat mij opviel, je wordt beloond voor het overstappen. Terwijl ik op een gegeven moment, ik was alles aan het invullen, aan het kijken. En nou ja, ik kon misschien ergens 1 euro of 2 euro minder betalen. Maar ik was best tevreden. En toen moest ik kreeg twee elektrische tandenborstels. Ik ook elektrische tandenborstels. En ik moest weer overal gaan sporten, gratis, online, offline. Dus ik vind het wel apart dat er dus een soort prijs is als je overstapt. Ja. Nou, wat we zien is dat er eigenlijk relatief weinig mensen overstappen. Dat is tussen de 6% en 7% ieder jaar. We gaan natuurlijk kijken hoe het dit jaar gaat. Want we zien nu dat het wel echt heel erg druk is dit jaar. Iedereen wacht weer tot het laatste moment. En ja, het is nu echt alle hens aan dek, ook bij Independer. Dus zijn we hartstikke druk. Wat krijgen ze bij Independer? Bij Independer? Nee, wij doen niet aan tandenborstels, dat soort zaken. Maar waar je op doet, ik snap dat punt. Waar het om gaat, is dat mensen gewoon de mogelijkheid gebruiken om uit te zoeken, heb ik een goed passend pakket? En daar gebruik van maken. En daar kun je naar Independer gaan of naar een andere website. Het lijkt nu inderdaad heel veel reclame. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat komt ook wel omdat het allemaal geconcentreerd is in die laatste week. En dat ligt er weer aan dat mensen het uitstellen. Ik zelf moet ook nog overstappen, dus ik heb ook weer uitgesteld. En het is dus heel erg geconcentreerd allemaal nu naar de kerst. En daarom lijkt dat denk ik zo. Okay, Mirjam Prins van Independer, dank u wel. En ook zorgeconoom India Duivenbode. Allebei bedankt voor dit gesprek. Straks, hoe gaat het met de Friese boer die in Oekraïne een nieuw bestaan wilde opbouwen? Maar eerst gaan we naar de vrijdagmiddagspits. Hoe is het op de weg, Bianca Damink? Er staat zo'n 100 kilometer file. Het zijn vooral veel korte files, maar de grootste drukte lijkt nu voorbij. De meeste vertraging is er op de A76 in het zuiden van het land. Van Heerlen naar de Belgische grens heb je 20 minuten oponthoud tussen Geleen en Stijn. En dat komt door werkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook vrij. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far to just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives with a bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman met Fast Car. Hij emigreerde met zijn gezin naar Oekraïne voor een nieuw leven. Ging werken voor de grootste aardappelproducent van heel Oekraïne. Maar de oorlog veranderde alles voor Willem Nammensma. We volgden hem in het begin van deze oorlog nog regelmatig. En nu is hij heel even terug in Nederland. En verslaggever Harm van Attenveld zocht hem op in het Friese Workum om terug te blikken op een bizar jaar. Ontzettend turbulent. We zijn van echt wel een hoge piek. Dat we dachten, nu hebben we de toekomst goed voor ons liggen. Naar een enorm diep dal gegaan. Dan sta je dan in Workum als geboren Fries. Het voelt heus wel als thuis. Maar door die invasie in Oekraïne is dat noodgedwongen dat we hier terecht zijn gekomen. Hallo. 24 februari, toen begon het, de oorlog. Wat gebeurde er toen? Waar was je? Ja, ik was in Lviv, in Oekraïne. En iets voor zes, half zes was het volgens mij, appte een vriend van mij, die appte me dat de oorlog was begonnen. Hij zat zelf aan het front. Dan, toen werd er gebeld en gebeld en gebeld. En luchtalarmen gingen af. Dus ja, dan is het in principe wel een beetje paniek en niet wetende wat je echt moet doen. Natuurlijk, alles werd geblokt. Iedereen wilde de stad uit. Er werd veel gecontroleerd op papieren en paspoorten. Dus tankstations, daar stonden dikke rijen voor van een kilometer of twee. Dus het duurde lang voordat ik de stad uit was. Willem Nammensma, in 2020 emigreerde hij met zijn gezin naar Oekraïne. Werkt daarvoor de grootste aardappelproducent van het land. Maar woont nu noodgedwongen in een huis in het centrum van Workum. Productie met territorium 4 Oekraïne. Kartoffelen, dat is aardappelen. Dat is aardappelen, inderdaad, kartoffelen. Dat is een promotiefilmpje van het bedrijf waar je voor werkt. Klopt, ja. Ja. Het totale bedrijf is 195.000 hectare. 195.000 hectare. Klopt, ja. Waarvan hoeveel aardappelen? 2200. Dus 2200 hectare aardappelen. Noordoostpolder beteelt ongeveer zo'n 35.000 tot 40.000 hectare. En de totaaloppervlakte van Noordoostpolder is 50.000, 60.000 hectare. Maar het is dus sowieso 3-4 keer zo groot als de complete Noordoostpolder. Vandaar dat Oekraïne natuurlijk ook het akkerbouw, het landbouwland is van de wereld. Graan, zonnebloemen, koolzaad, maïs, wat we allemaal telen. Dat is wel voor de export, met name voor de export bedoeld. En ja, daar zitten wij natuurlijk. Normaal gesproken ging alles via de Zwarte Zeehavens, ging de wereldmarkt op. En dat gaat nu maar mondjesmaat via de zee. En ja, de rest moet wel via het spoor of via de weg. Dat is lastig. Ook afgelopen week met het weer in Oekraïne. We hadden heel veel sneeuw en regen of echt vies weer. Liep het allemaal weer vertraging op met export. Dus vrachtwagens stonden weer 20, 40 kilometer in de rij voor de grens. Doen dan ongeveer 2 kilometer per dag. Dat ze opschieten, dus dan staan ze sowieso 10 dagen stil aan de ene kant van de grens. Dan brengen ze 20 ton graan naar Polen en dan moeten ze weer een aantal dagen in de grens staan om weer Oekraïne binnen te komen. Dus ja, dat schiet natuurlijk niet op. Maar, en die aardappelen, komen die nou dan op de plaats van bestemming? De aardappelen aan zich, die telen we sowieso voor de binnenlandse markt. Dus die mogen wij niet exporteren, ook niet naar Europa toe vanwege fytosanitaire regelgeving. Er is een grote chipsfabriek die staat tegen het front aan in Mykolaiv. Die is al sinds het begin van de oorlog staat die stil. Dat gecontacteerde volume proberen we deels op de tafelmarkt, dus de gewone aardappelmarkt, af te zetten. De tafelmarkt heet dat? Wat gewoon gekookt en gebakken wordt bij de mensen thuis of in de restaurants. En een ander deel draaien we zelf in onze zetmeelfabriek weg. Maar goed, dat is een hele andere prijsklasse dan wanneer het verkocht wordt op een chips of een friet of een tafelmarkt. Nee, er zijn natuurlijk heel veel Oekraïners zijn het land uit. Hè. Er zijn 6, 7 miljoen Oekraïners zijn al, of in Polen in ieder geval in Europa. Dus ja, de markt, de complete markt, is een heel stuk kleiner geworden. Wij vonden het heel moeilijk om of wij inderdaad de veiligheid van onze kinderen nog wel konden garanderen. En toen hebben wij gezegd, of toen heeft Willem met name gezegd, ik breng jullie eerst maar naar Nederland. Inge is de vrouw van Willem. Ik zit hier aan hun keukentafel. Moet heel onwerkelijk zijn, want jullie waren gewoon officieel geëmigreerd. Ons leven was in Oekraïne. Jullie zitten hier nu in deze woning, tijdelijk. Eigenlijk wel tijdelijk. Maar we kunnen hier wel zo lang gebruik van maken, zolang nodig is. Hoe kijk je daar nu tegenaan in deze fase van de oorlog? Hoe lang is het nodig? Zie je jullie nog teruggaan als gezin naar Oekraïne? Dat vind ik een hele lastige. Op het moment niet. Op het moment, we weten niet hoe lang die oorlog inderdaad nog aanhoudt. Als de oorlog straks voorbij is, dan zal er eerst ook wel weer het nodige opgebouwd moeten worden. We hebben natuurlijk 2 opgroeiende kinderen die we niet constant van school kunnen wisselen. Dus ook dat zijn dingen die meespelen. Dus op het moment hebben we wel gezegd, ik blijf echt hier eens met de kinderen in Nederland. Gewoon ook voor langere tijd. Dus is het niet het idee dat we op korte termijn weer terug gaan naar Oekraïne. En dan zal het toch zo zijn dat we een beetje toch in twee werelden gaan leven. Dus in die zin heeft de oorlog wel een eind gemaakt aan jullie droom daar. Dat sowieso. Ja. De manier waarop we het voor ons zagen is compleet verwoest. Maar die verwoesting staat in niks ten opzichte van wat natuurlijk de Oekraïners overkomt. Harm van Attenveld was dat in gesprek met Willem Nammensma over zijn 2022. En hier zijn de Teskey Brothers met This Will Be Our Year. You have been. Lekkere soul uit de jaren 60, denkt u misschien. Maar nee, niks is minder waar. Het is van dit jaar en het gaat natuurlijk over 2023. This Will Be Our Year van de Teskey Brothers. Straks, hoe worden we minder afhankelijk van Aziatische chips? Onze gast van zometeen heeft er wat op gevonden. Maar het is 16:30, dus het is eerst tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Dat krijgt u van Ismael de Bruin. De vreugdevuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp worden niet morgen, maar vandaag al aangestoken. Het gaat morgen hard waaien, waardoor het te gevaarlijk wordt voor de omgeving om de metershoge vuren rond de jaarwisseling aan te steken. Margriet Eshuis is overleden, meldt het ANP. De zangeres was onder meer bekend van de popgroep Lucifer. Nadat deze formatie stopte, ging Eshuis solo verder. Ze kreeg voor haar werk meerdere Edisons en een gouden harp. Margriet Eshuis was al een tijd ernstig ziek. Ze was 70 jaar. Een man die premier Rutte met de dood heeft bedreigd krijgt 21 maanden celstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij bedreigde Rutte via Telegram en riep ook op tot een terreurmisdrijf tegen de regering. De 23-jarige man hoeft niet terug de cel in, want hij heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest. Voor de wedstrijden in het betaald voetbal wordt volgend weekend een minuut stilte gehouden om de overleden voetballer Pelé te herdenken. Ook Engeland en Spanje staan bij de eerstvolgende wedstrijden stil bij de dood van de Braziliaan. In Frankrijk vond gisteravond een eerbetoon aan Pelé plaats. En dan gaan we voor het weer naar Willemijn Hubert. Paniek op de skipistes las ik vandaag, want er is geen sprake meer van sneeuw daar. Nee, ook daar is het super zacht. We hebben nu een aantal lage drukgebieden op de Atlantische Oceaan zitten. En die zorgen voor een aanvoer vanuit het zuiden tot zuidwesten van hele zachte lucht. Krijgen wij mee te maken, maar in de Alpenlanden inderdaad ook. Ook daar begint de temperatuur flink te stijgen. Er is natuurlijk niet heel veel sneeuw bijgevallen de afgelopen weken al. Dus het is vooral heel veel groen in plaats van wit. En hier dus ook geen sneeuw vandaag en morgen? Nee, zeer zeker niet. In de verste verte niet. Sterker nog, nu zit je op zo'n moment dat de temperatuur eigenlijk zou moeten gaan dalen. Maar eigenlijk zien we de komende uren de temperatuur alleen maar stijgen richting de dubbele cijfers. Vannacht is het ook 9 tot 12 graden. Echt een superzachte nacht. Wel eentje met flink veel bewolking en regen. En dus ook die wind, dat hoorde je Ismael net al zeggen. Vandaar dat er vreugdevuren vanavond al zijn. En morgen overdag, ja, wordt ook een grijze dag. Hele zachte dag. Vorig jaar hadden we een recordzachte oudjaarsdag. En misschien gaan we dat record dan dit jaar wel weer aanscherpen. Want het wordt zo'n 13 tot misschien lokaal wel 17 graden. Maar daarbij dus wel heel veel wind. Met name in de kustgebieden kan het tijdelijk ook stormachtig waaien. Vanmorgenavond is er ook een code geel voor de windstoten afgegeven in het noordwestelijke kustgebied. Dus al met al niet een heel bepaald rustige jaarwisseling, maar één met veel bewolking, veel wind, zacht. En tijdens de jaarwisseling zelf, vooral in het noorden nog wat regen, maar in een heel groot gedeelte van het land blijft het dan wel even droog. Oké, dankjewel. Bianca Damink, hoe is het op de weg? De files die worden in de meeste gevallen korter op dit moment. Alleen op de A12 heb je nog wel een kwartier vertraging van Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Dat heeft te maken met de werkzaamheden bij Zoetermeer, want daar is de weg in beide richtingen dicht. En in het zuiden van het land heb je 20 minuten oponthoud op de A76. Dat is van Heerlen naar de Belgische grens tussen Geleen en Stijn. Ook daar sta je vast door werkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook open. Lammert de Bruin. Vladimir Poetin heeft vandaag de Chinese leider Xi Jinping uitgenodigd voor een staatsbezoek in maart. Maar gaat Xi op deze uitnodiging in? We vragen het zo meteen aan China-kenner Fred Sengers. Maar eerst, zonnepanelen en computerchips. Veel van onze producten komen uit Azië en dat is en blijft een risico. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat die massale import van goederen Europa en dus ook Nederland heel erg afhankelijk heeft gemaakt. Om dat te veranderen wil de regering nu hoogstaande producten weer in eigen land gaan maken. En dat hebben ze begrepen bij Photon Delta, een bedrijf in Eindhoven dat chips maakte met een nieuwe technologie. Ze gebruiken namelijk licht in plaats van elektronen. We spreken de CEO van het bedrijf, Johan Veenstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Veenstra, u maakt dus chips in Nederland. Waarom doet u dat? Ja, omdat wij, denk ik, we willen graag. Overigens, het bedrijf heet Smart Photonics en is onderdeel van Photon Delta. Photon Delta is het ecosysteem in Nederland wat met z'n allen werkt aan deze chips op basis van licht. En bij Smart willen we dat graag in Nederland en in Europa maken. Om minder afhankelijk te zijn van anderen. Maar u gebruikt dus licht in plaats van elektronen. Kunt u mij dat uitleggen? Ik ben niet heel goed in scheikunde, zeg ik alvast. En natuurkunde ook niet. Nee, dat klopt. Tegenwoordig heb je in alle apparaten hebben wij chips zitten. En die werken op basis van elektronen. Heb je dus ene en nullen die op basis van elektronen. In die chip zitten, als het ware. Wij hebben in de chip, maken wij licht. We hebben een hele kleine lichtbron in de chip. En daar kunnen we van alles mee doen op de vierkante millimeter. We kunnen dat licht van kleur veranderen. We kunnen het detecteren. We kunnen het een andere fase geven. En daar kun je allerlei informatie mee oversturen. En dat kan veel sneller en met minder energie dan de huidige chips. Ja, nou heel anders dus dan die Aziatische. Maar Evelien, toch hebben we voorlopig ook die producten uit Azië nog nodig. Ja, bijna alle chips die wij gebruiken voor onze telefoons, auto's of televisies, die komen uit Azië, om precies te zijn uit Taiwan. En als dat wegvalt, voorziet Rob de Wijk, expert op het gebied van internationale betrekkingen, grote problemen. Wat gebeurt er nou als China probeert dat eiland in te nemen? En wat gebeurt er dan met die halfgeleiderfabriek? Ja, dan ben je waarschijnlijk kwijt. En dan krijg je grote problemen. Omdat dan eigenlijk gewoon onze high-tech-industrie in elkaar zakt. Ja, Rob de Wijk was dat. Meneer Veenstra, voorziet u ook grote problemen als we de productie van chips niet snel dichter bij huis halen? Nou, ik denk dat zeker. Want chips zitten overal in. Dus als de productie in Taiwan nu weg zou vallen, is dat een enorm probleem voor denk ik, de hele maatschappij. Het is belangrijk dat we daar zelf ook zelfstandig in kunnen werken. De halfgeleiderindustrie is overigens al heel lang een globale industrie. Het maken gebeurt in Taiwan. Maar het bedenken van de chips gebeurt in Amerika. In Europa hebben we weer andere kwaliteiten. Dus zo werken we met z'n allen aan die industrie. Maar het is ook belangrijk dat we al die dingen ook in Europa zelfstandig kunnen doen. Maar nu heeft u dus een ander soort chips. Zijn die wel bruikbaar in ook de producten die we nu al hebben, waar die oude chips in zitten? Nee, het is niet een één-op-één vervanging van de huidige chips, zeg maar. Het is echt meer de volgende generatie chip die in de komende 5 tot 10 jaar echt enorm gaat bloeien. En waar we andere applicaties mee kunnen doen dan met de halfgeleide chip zoals die nu is. Ja. Dus dingen als het internet, het snelle internet, wordt vooral met licht gedaan. En daar zitten onze chips, zijn daar ook een hele belangrijke rol in. Ja, en China heeft al interesse, geloof ik, in jullie chip. Die zijn al langs geweest, maar toch. Blijft u dat in Nederland produceren? Ja, zeker. De hele wereld heeft denk ik interesse in deze volgende generatie chips die eraan zitten komen. Dus ook China. Maar ik denk dat het belangrijk is, en we hebben dat ook bij Smart Photonics vooral voor ogen gehad, en Photon Delta ook als totaal ecosysteem. We zijn hier in Nederland heel goed in. We hebben hier jaren veel geld en energie gestoken in het ontwikkelen en de R&D... achter deze technologie. En dus is het nu heel belangrijk dat we doorpakken en ook hier echt een industrie op gaan bouwen. Ja, nou dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi en idealistisch, maar volgens mij zijn wij een heel duur land om dingen te produceren. Hoeveel duurder zijn uw chips ten opzichte van die uit Taiwan? Nee, nou, ik denk dat ook Taiwan en China lang niet meer zo goedkoop zijn als toen dat allemaal 20 jaar geleden begon. Dus qua salariskosten is het oosten van China en Taiwan al lang vergelijkbaar aan het worden in Europa. Het is denk ik vooral heel belangrijk. Maar u bent toch wel duurder? Ik denk dat wij qua salarissen helemaal niet zoveel afzitten van Oost-China en Taiwan. Dus ik denk niet dat wij duurder hoeven te zijn dan wat er in Taiwan gebeurt. Op termijn, als we voldoende volume weten te genereren. Het is vooral een kwestie van zorgen dat er heel veel chips gemaakt worden. En dan worden de kosten vanzelf lager. En daar heeft u natuurlijk ook veel personeel voor nodig. Nu zijn er hartstikke veel personeelstekorten overal. Hoe komt u aan genoeg mensen voor in uw chipsfabriek? Nou, wij halen zowel Nederlanders binnen bij Smart Photonics, maar ook buitenlanders. We hebben best wel buitenlanders die nu naar Nederland, naar Photon Delta, toekomen om hier te willen werken. Ik denk de Brainport-regio is een erg aantrekkelijke regio voor technici. En daar profiteren we ook wij van. Dus er komen mensen hier naartoe om te zorgen om juist hier te komen werken aan die mooie nieuwe technologie. Want waar komen die dan vandaan? Zijn dat de Oostblok landen? Of? Nee, dat komt uit de hele wereld. Europa sowieso ook. Maar we hebben ook mensen uit Ethiopië, uit IJsland, uit Zuidoost-Azië, okay. uit Mexico. Dus we hebben mensen vanuit de hele wereld. We hebben meer dan 30 nationaliteiten. Ja. Dat is hartstikke leuk. En bent u dan niet bang voor bedrijfsspionage? Dat ze die nieuwe techniek van u gaan afpakken? Nee, nou, je moet natuurlijk wel zorgen dat wij goed beschermd onze kennis hebben. Hè. Wij beschermen onze kennis door niet iedereen alles te laten doen. Ja. Wij beschermen onze technologie door patenten aan te vragen. Dus, en ook onze IT-security op orde te hebben. Dus er zijn allerlei manieren om te zorgen dat men niet met onze geheimen aan de haal gaat. Gelukkig maar. Oké, hartelijk dank, Johan Veenstra. Ging dus over het zelf produceren van chips, zodat we minder afhankelijk zijn van Azië. Evelien, we gaan het straks hebben over de spoedeisende hulp. Jazeker, want daar gaan we veel te vaak naartoe, zegt de opvolger van Ernst Kuipers. Maar liefst 2/3 van de patiënten is daar onnodig. Ja, of dat echt zo is, dat horen we zo meteen van je in feit of fictie. Maar eerst Linda Ronstedt met It's So Easy. Ronstedt hoorde u met It's So Easy. Is het ook zo easy op de weg, Bianca Damink? Ja, op de meeste plaatsen wel. Alleen in de grensstreek is het nog wel wat drukker. Bijvoorbeeld op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Want daar heb je een kwartier vertraging. Het staat daar vast tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Feit of fictie? Ja, over intense buikpijn, flinke ontstekingen en gebroken botten. Waarom, Evelien? Ja, we zijn vandaag de spoedeisende hulp ingedoken. De plek waar je terechtkomt als je dit soort acute klachten hebt. De reden, Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, doet in de Telegraaf een opvallende uitspraak. Hij zegt, 2/3 van de patiënten die daar terechtkomen op de spoedeisende hulp, ja, worden na een advies of korte behandeling weer naar huis gestuurd. Die hadden daar eigenlijk niet hoeven zijn. Hè, 2/3? Veel. Ja, als je dat zo hoort, ja, dan kan er heel veel tijd en geld bespaard worden. Maar klopt het ook? Dat zijn we natuurlijk gaan uitzoeken. Eerst belden we met huisarts Roy Beijaard. Hij heeft jarenlang ervaring met werken op de huisartsenpost. Vaak ook de spoedpost genoemd. Hij legt uit dat huisartsen een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Spoedpost die triageert eigenlijk ook voor de eerste hulp. Want als iemand een gebroken been heeft, komt hij eerst bij de huisarts op de spoedpost. En dan zegt die huisarts, ja, jij moet door naar de spoedeisende hulp, want jij moet in het gips. Zo gaat het in de meeste ziekenhuizen momenteel, omdat die spoedposten vaak steeds vaker aan de ziekenhuizen gekoppeld zijn. Nou, van de 40 patiënten die hij op een avond ziet, stuurt hij er vaak maar 1 of 2 van die 40 door naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Oké, maar alsnog worden dus volgens Mark Kramer te veel mensen doorgestuurd naar die spoedeisende hulp. Ja, of dat zo is, vroegen we David Baden, spoedeisende hulparts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Hij is niet te spreken over die uitspraak in de Telegraaf. Ja, dat is een beetje wijsheid achteraf. Wat wij weten uit cijfers is dat 40% van de patiënten op spoedeisende hulp worden opgenomen. En wat blijkt is dat heel veel patiënten vooraf, zeg maar, die hebben extreme buikpijn. Je denkt misschien dat een grote lichaamsslagader gescheurd is, of dat er misschien een gaatje in de darm is. Dan doe je veel onderzoek op de spoedeisende hulp en dan blijkt het achteraf gelukkig een buikgriep te zijn. Maar ja, dan als je dat op achteraf bekijkt op cijfers, dan denk je ja, dan valt het wel mee. Die persoon had een buikgriep, waarom is je op de spoedeisende hulp geweest? Maar vooraf denk je aan hele ernstige zaken en heb je een spoedeisende hulp nodig. Ja, dat is het dus vooraf, achteraf. Ja. Hij noemt nog een voorbeeld waarbij cijfers achteraf niet het hele verhaal vertellen. Als je bijvoorbeeld een kind hebt met een gebroken arm, die arm staat in een afwijkende stand, nou, dan wil je op de spoedeisende hulp dat hij onder een slaapmiddel even rustig goed kan worden rechtgezet, dat het kind ook geen vele ervaring heeft. Dat is natuurlijk achteraf een hele simpele registratie, want een gebroken arm. Maar ja, voor dat kind is het superbelangrijk geweest dat er faciliteiten en middelen waren om dat kind goed te kunnen helpen. En dat hij niet, zeg maar, met een houtje tussen de tanden even rechtgezet is. En dat wordt vaak vergeten als je achteraf naar cijfers kijkt. Ik krijg even rillingen met een houtje tussen de tanden. Een afwijkende stand ook. Verder benadrukken allebei de experts dat de Nederlandse spoedeisende zorg ook in vergelijking met andere landen heel goed functioneert. David Baden legt uit waardoor dat komt en deelt nog even een sneer uit aan het adres van Mark Kramer. Bijna 90% van de mensen komt of via de huisarts of via de ambulance. Ja, en dan heeft dus een andere dokter of verpleegkundige bepaald dat het al zo ernstig is dat je op de spoedeisende hulp moet komen. Als hij zegt dat 2/3 daar onterecht komt, dan zegt hij eigenlijk feitelijk dat 2/3 van de verpleegkundigen en de huisartsen het verkeerd inschat. En dat geloof ik absoluut niet, want wij zullen zonder huisartsen en verpleegkundigen het echt lang niet zo goed doen. En we doen het in Nederland eigenlijk al heel goed. Het gros van de patiënten is dus doorverwezen en heeft dus echt serieuze klachten. Hierin scoort Nederland veel beter dan veel andere landen. Oké, terugkomend. Ik voel hem al wel aankomen voor onze Mark Kramer. Maar klopt de uitspraak dat 2/3 van de patiënten op de spoedeisende hulp daar eigenlijk niet had hoeven komen? Ja, achteraf kun je zoiets zeggen, maar in de praktijk is het belangrijk dat artsen iemand goed onderzoeken en uitsluiten dat een patiënt niet echt iets ernstigs onder de leden heeft. Bovendien zijn de meeste patiënten al gecheckt door een huisarts of door ambulancepersoneel. En is er dus alle reden om ze even goed te onderzoeken. Dus de uitspraak van Kramer is echt fictie. Dankjewel. Vladimir Poetin en Xi Jinping spraken elkaar vanmorgen uitgebreid via een videoverbinding. En sterker nog, Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een staatsbezoek in maart. Maar gaat hij daarop in? Wat zou het doen met zijn positie? Want al met al was het nou niet bepaald het beste jaar voor de Chinese leider. Met China-kenner Fred Singers blikken we terug op het jaar van Xi Jinping. Goedemiddag, Fred. Hallo, Lammert. Ja, dat onderhoud tussen Poetin en Xi vanmorgen. Wie heeft daar nu eigenlijk het meeste bij te winnen? Ja, Poetin zou ik zeggen. Ja. Want door dit contact met Xi, de leider van het één na grootste economie ter wereld, laat hij zien dat hij nog steeds als staatsman behandeld wordt. Niet alleen op het wereldtoneel staand. Daarom wilde hij natuurlijk ook benadrukken van Xi, kom op bezoek. Kunnen wij onze strategische samenwerking intensiveren? Dat zijn allemaal dingen waar Poetin op dit moment denk ik een groter belang bij heeft dan Xi. Ik denk dat vanuit Chinese zijde van tevoren zegt, maak het niet te bont. Want wij willen er ook niet te veel mee geëncailleerd worden. Nee, precies. Want hoe gaat Xi daarmee om? Gaat hij die uitnodiging bijvoorbeeld aannemen om in maart op staatsbezoek te gaan? Ja, je mag aannemen dat op het moment dat Poetin dat publiekelijk zegt, dat afgekaart is. Ik denk niet dat Xi erg blij zou zijn als hij gewoon voor het blok zou worden gezet door Poetin. We herinneren ons allemaal nog het onderonsje tussen Trudeau en Xi bij de G20. Ja, hij had geen blad voor de mond. Nee. En Xi zei van, je heeft niet alleen met de media gepraat, maar zo is het niet gegaan, zei hij. Hè? Dus dat was toch dat hij duidelijk liet blijken dat hij daar niet van gediend was. Hoe Trudeau verslag deed van dat gesprek. Dus ik denk dat Poetin verstandig genoeg is om niet voor de muziek uit te lopen. Dus ik denk dat dat in kannen en kruiken is dat bezoek. Ja, maar hoe heeft Xi zich tot nu toe opgesteld tegenover Rusland? Want het is niet dat hij zomaar blindelings achter de grote Russische leider aanloopt. Nee, zeker niet. Nee. Kijk, deze oorlog, dat hebben we op deze plek wel eens eerder besproken, is natuurlijk helemaal niet in China's belang. China's belang is stabiliteit in de wereld, lekker handelen met iedereen, gewoon lekker die economie laten groeien. En zo'n oorlog, ja, die gooit natuurlijk enorm roet in het eten. Niet alleen in de internationale handel, maar denk ook aan de stijgende energieprijzen. China is als fabriek van de wereld een importeur van allerlei grondstoffen en energie. Dus ja, daar komt die Chinezen helemaal niet goed uit. Nee. Ze hebben echter ook vanaf begin af aan gezegd van, ja, we laten Poetin niet vallen. We zeggen niet dat we de oorlog steunen. We zeggen niet dat we een bondgenoot zijn in dit conflict. Hè. Wij stellen ons neutraal op. Ja. Wat hier in het Westen natuurlijk al snel is opgevat als steun voor Rusland. Maar ja, goed, als je toch naar het keper beschouwt, de handel tussen Rusland en China staat toch op een laag pitje. Ja. Dus de Chinezen die hebben niet ten volle partij gekozen in de praktijk. Nee, want ze hebben nu een energiedeal gesloten, niet met Rusland geloof ik, maar met Qatar. Ja, nou, dat is fascinerend dat je dat zegt, want dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. De Chinezen hadden heel makkelijk onder deze omstandigheden een langjarig contract onder hele gunstige voorwaarden kunnen sluiten met Rusland. Hebben ze niet gedaan. Nou, dat heeft meer dan één reden. Het is niet alleen dat ze daarmee Rusland negeren. Het heeft er ook mee te maken. En dat zegt natuurlijk ook iets over de onderlinge relatie tussen die landen. Dat China wil helemaal niet afhankelijk worden van Poetin. Die hebben gezien hoe dat met Europa en met Duitsland is gegaan. En die zegt, ja, als wij straks 30-40% van onze energievoorraad daar vandaan halen, dan heeft die vent een voet tussen de deur. Ja. Ik vind dat eigenlijk doen zij dat slimmer dan wij dat gedaan hebben. Oké, dan gaan we even naar de binnenlandse Chinese politiek. Want waar eerst de bevolking in opstand kwam tegen het strenge coronabeleid, is dat beleid nu helemaal omgegooid. De besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers die gaan nu door het dak. Ja. Van 0 naar 100 eigenlijk in het coronabeleid. Is dat een beetje symbolisch voor het jaar ook van Xi? Ik weet niet of het symbolisch is voor het jaar van Xi, maar opmerkelijk is het natuurlijk wel. Want toen we aan het jaar begonnen, toen dachten we allemaal van, ja, dit wordt natuurlijk een heel fijn jaar voor Xi. Hè? Want hij heeft 10 jaar gebouwd aan de positie van de partij en zijn persoonlijke positie als partijleider en president. En dat gaat allemaal verzilverd worden in het najaar bij dat partijcongres, waarin hij voor het eerst een derde termijn en wie weet wat daarna nog komt, gegund wordt. En op allerlei mogelijke manieren zijn gedachtegoed zou worden verankerd in de statuten van de partij. Allemaal ja. Mooie dingen voor Xi. Jij hebt er naar gekeken, naar het partijcongres? Ja. En? Ja, nou ja, het was in meerdere opzichten een teleurstellend partijcongres. Want ja, de vraag die je natuurlijk de afloop kunt stellen is van, ja, nu heb je 10 jaar gebouwd aan je machtspositie. En wat ga je daar nou mee doen eigenlijk? Want heel ambitieus en inhoudelijk plannenmakerig was het natuurlijk niet. Nee. En wat het zero-covid-beleid betreft, ja, tijdens dat congres heeft Xi nog gezegd van, dat is een succes, dat beleid. Wij stellen de levens van de mensen boven alles. De Chinese burgers zijn bij de partij in goede handen. En wat zagen we? Ja, nou ja, dat er toch nu een radicale draai is gemaakt. En dat in, je zei 0 tot 100 terecht. En dat in een week tijd alle regels veranderd zijn. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat gebeurd zijn? Want ik dacht altijd, als je gaat protesteren in China, nou, dan word je of opgepakt of erger nog, je verdwijnt en niemand hoort meer iets van je. Hoe kan het dat ze toch blijkbaar bang zijn geworden voor de mening van de bevolking? Ja, voor alle duidelijkheid is denk ik wel goed om te zeggen dat die discussie over hoe het verder moest met het zero-covid-beleid, die zal ongetwijfeld binnen kamers uitgebreid al gevoerd zijn. Had nog niet geleid tot veranderingen. Maar je herinnert je natuurlijk ook dat in het tweede kwartaal van dit jaar dat die Chinese economie plotseling kromp. En dat moet natuurlijk een enorm alarmbel geweest zijn voor de Chinese top. Want zij ontlenen hun legitimiteit van die eenpartijstaat. Die ontlenen ze aan vooruitgang, aan groei. Dat mensen het beter krijgen. Dus, en dat had natuurlijk alles te maken met, ja, al die lockdowns in het land. Dus de interne discussie die moet ongetwijfeld al langer aan de hand zijn geweest. Toen gingen die mensen de straat op. Ook dat zien we in China wel vaker, dat er gedemonstreerd wordt. Maar het unieke was natuurlijk dat in verschillende steden tegelijk, het was nog helemaal niet zo groot, een paar honderd mensen per keer. Dus uit openbare orde oogpunt was het nog helemaal niet zo zo enorm of onbehandelbaar. Mm-hmm. Maar dat op verschillende plekken mensen met hetzelfde motief de straat op gingen. Namelijk, wij willen van dat verdoemde zero-covid-beleid af. Ja. En dat had alle potentie in zich om tot een enorme maatschappelijke beweging te kunnen ontstaan. Dus toen hebben ze gezegd, nou, we waren toch al van plan om een aantal dingen te gaan veranderen. Dan is dit het moment waarop we het misschien maar moeten doen. Ja, nu deed de partijleiding het altijd zo goed, omdat de economie flink groeide. Daar is natuurlijk door corona flink de klat ingekomen. Mm-hmm. Hoe zijn de verwachtingen nu voor volgend jaar? Ja, nou, dat is een hele goede vraag, Lambert. Want we zijn nu af van die lockdowns, want die zien we eigenlijk niet meer. En als ze er al zijn, dat ze heel klein zijn, heel beperkt. Maar nu raast Omicron door China. En we zien natuurlijk allemaal die beelden van die ziekenhuizen die vol zijn. Mensen, ambulances die staan te wachten om erin te kunnen. Rijen bij het crematorium. Dus zoveel mensen gaan er blijkbaar dood. China had toch gelijk met dat lockdownbeleid. Ja, maar ze konden er op een gegeven moment, hadden ze zichzelf in een hoek geschilderd. Ze konden er niet meer uit. En vroeg of laat hadden ze het moeten veranderen. En het bijzondere is nu dat het zo rigoureus en zo hard gaat. Want je zou natuurlijk zeggen, als ze betijds begonnen waren, in de zomer al, met bijvoorbeeld een vaccinatiecampagne, IC's opgetuigd hadden, voorraden aangelegd van medicijnen en beschermingsmiddelen, dan had de situatie nu misschien beheersbaarder geweest. Maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. Nee. Maakt dat Xi Jinping nou nog nerveus allemaal, die onrust in zijn land? Ja, want jouw vraag was hoe het economisch in volgend jaar zou gaan. En ik sloeg een zijpad in, maar we hadden eerst die lockdowns en nu raast Omicron door het land. En dat leidt natuurlijk ook tot economische stagnatie. Fabrieken dicht, omdat gewoon mensen ziek zijn. Ja. Omdat er zoveel zieken zijn, doden ook. Dat gaat natuurlijk zijn weerslag hebben op de economie. En dat gaan wij allemaal merken. Dat niet alleen de Chinese economie, de prognoses door het IMF en de Wereldbank, die worden allemaal naar beneden bijgesteld al. Maar wij gaan het natuurlijk ook merken. Hoe dan? In de productieketens. Dus wij gaan weer meemaken dat bepaalde producten niet leverbaar zijn. En dat bijvoorbeeld bij een autofabriek een auto helemaal af op de parkeerplaats staat, maar dat er nog 2 of 3 onderdelen missen. Oké, nou dankjewel Fred Zengers over het jaar van Xi Jinping. Ping en hebben we heel veel ook nog niet eens niet behandeld. Het is zo'n groot land ook. Maar goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van vandaag. De laatste één vandaag van dit jaar op de radio. Evelien, wat is er nog? Ja, als je je zorgen maakt over wat er op de wereld gebeurt, moet je er misschien niet aan denken dat er ook nog buitenaards leven is waar we ons op moeten voorbereiden. Volgens onderzoekers in Schotland is het hoog tijd dat we ons daar wel serieus op voorbereiden. Oh. Sociaal, politiek, maatschappelijk, omdat we anders, zo zegt een van de onderzoekers, als kippen zonder kop rond gaan lopen als het zover is. Over 2 maanden moet er een serieus plan liggen. Ik hoop niet dat ze inspiratie gaan halen uit Independence Day, waar acteur Will Smith een zojuist geland marsmannetje vloekend en tierend welkom heet, inclusief stevige ram voor zijn harses. Ship all banged up! Who's the man? Huh? Who's the man? Welcome to Earth. Ja, uit de tijd dat Will Smith alleen nog maar aliens sloeg. Ja, dat kan hij wel. En een absolute Radio 1 luistertip voor vanavond, want onze eigen Suzanne Bosman praat 2,5 uur lang met Telegraaf-columniste en schrijfster Nausicaa Marbe over haar jeugd in communistisch Roemenië, over de Nederlandse politiek, waar ze stevige opvattingen over heeft. Gisteren twitterde ze nog over de kreupele Rutte-kabinetten. Huh? Vanaf 8:30 vanavond op deze zender, het jaar van Nausicaa Marbe. Ik ben benieuwd, ik ga luisteren. 8:30 dus, hè, op NPO Radio 1. Nou, dit was het voor vandaag. Veel is online terug te lezen op 1vandaag.nl. Op televisie zijn we er zometeen natuurlijk ook om 17:15 op NPO 1. En hier gaat zometeen Dieuwke Teerstra verder met News & Co. Ik wens u alvast een hele fijne avond en ook een heel fijn uiteinde. Ja, tot in het nieuwe jaar. AfroTros, de omroep voor ons. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes.